Substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteomax, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 18 osób zatrzymanych w związku ze sprawą GetBack ma dzisiaj usłyszeć zarzuty. Na początek informacje z prokuratury. Później pytanie, co dalej z ustaleniami po wczorajszych rozmowach w siedzibie PiSu. O ewentualnym ich przyjęciu ma decydować Solidarność. Rosyjska prasa o poranku donosi o udaremnionym zamachu na siedzibę wywiadu wojskowego. Zarzuty ma dzisiaj usłyszeć 18 osób zatrzymanych w związku ze sprawą GetBack. Chodzi o byłych członków zarządu jednego z banków oferujących obligacje upadłej spółki. Takie informacje podała prokuratura regionalna w Warszawie. Śledczy poinformowali też, że większość podejrzewanych została zatrzymana w stolicy. Ze względu na dobro śledztwa prokuratorzy nie chcą podawać szczegółów. Według doniesień medialnych wśród zatrzymanych ma być były prezes Idea Banku Jarosław W.A. W kwietniu zeszłego roku na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego zawieszono obrót akcjami GetBacku. Okazało się, że firma ma kłopoty finansowe. Według pokrzywdzonych obligatariuszy stracili oni 2 miliardy złotych. Wraz z IPN-em prowadzimy analizę tego, jakie środki w prawie międzynarodowym pozostają do wykorzystania. Tak o sprawie oskarżonego zbrodnie stalinowskie sędziego Stefana Michnika mówił o poranku w Polskim Radiu wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Jego zdaniem nasz kraj nie powinien tej sprawy odpuścić. Nawet jeżeli okazałoby się to nieskuteczne, bo przypomnę, że to jest człowiek wiekowy, ma ponad 90 lat, a więc z tych przyczyn może się okazać, że ta ścieżka w którymś momencie już nie mogła będzie być zrealizowana, ale ja osobiście chciałbym mieć przekonanie jako wiceminister spraw zagranicznych, że zrobiliśmy wszystko, żeby Stefan Michnik poniósł tą odpowiedzialność. A szwedzki sąd nie wyraził zgody na wydanie Stefana Michnika polskim władzom, uzasadniając decyzję przedawnieniem zarzucanych mu czynów oraz tym, że ma szwedzkie obywatelstwo. Wczoraj upłynął termin, kiedy można było składać odwołanie. Mogła to zrobić szwedzka prokuratura. Na razie nie wiadomo, czy tak się stało, to ma być sprawdzane. Wczorajsze rozmowy, m.in. o podwyżkach w budżetówce, podsumuje dzisiaj NSZZ Solidarność. W Gdańsku po południu zbierze się Komisja Krajowa Związku. Ma decydować, czy przystanie na ustalenia. Wczoraj delegacja Solidarności spotkała się z przedstawicielami rządu i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Tematem rozmów były postulaty związkowców, w tym podwyżki w budżetówce czy wprowadzenie kryterium stażowego, uprawniającego do przejścia na emeryturę, bez względu na wiek. Tak po rozmowach mówił szef Solidarności Piotr Duda. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Powołaliśmy wspólne 2 zespoły, które zaczną już doprecyzowywać te szczegółowe rozwiązania. Komisja Krajowa Solidarności zbiera się o 14. Rząd zajmuje się dzisiaj piątką Kaczyńskiego. Chodzi o zaprezentowane na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości propozycje. To rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, 13. emerytura wynosząca 1100 zł, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26. roku życia mają nie płacić podatku PIT, a także obniżenie kosztów pracy i przywrócenie połączeń autobusowych, zwłaszcza do małych miejscowości. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czasie konwencji PiS, że roczny koszt nowych propozycji to 30-40 miliardów złotych. Środki te mają pochodzić z poprawy systemu podatkowego, rozwoju gospodarczego oraz ze zmniejszenia kosztów administracji. Terroryści z Państwa Islamskiego chcieli zdetonować bomby w pobliżu siedziby rosyjskiego wywiadu wojskowego. Takie wiadomości w dzisiejszym wydaniu publikuje dziennik Kommersant. Gazeta podała, że 2 bojówki terrorystyczne zamierzały także przeprowadzić zamachy w kilku innych miejscach Moskwy, ale zostali powstrzymani przez służby. Nie podano jednak, kiedy zatrzymano domniemanych terrorystów. W tę informację wczytał się nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Z informacji opublikowanych przez Kommersant wynika, że terroryści chcieli wysadzić przed budynkiem GRU ciężarówki przewożące żołnierzy, jeden z pociągów pasażerskich na tzw. centralnej linii okrężnej oraz jedno z centrów handlowych. Akcją miał dowodzić Tadżyk Tajiddin Hazarow, znany jako Abu Usama Noraki. Kommersant twierdzi, że terroryści wpadli, gdy kupowali zapalniki do materiałów wybuchowych. Szef bojówek do tej pory nie został ujęty. Służby specjalne kilku krajów podejrzewają go o zorganizowanie zamachu w Sztokholmie

Taki wykład filologiczny dzisiaj, Paypal Aid i zespół Genesis. No i rosną nasze apetyty na spotkanie w czerwcu. W czerwcu z Filem widzimy się na Stadionie Narodowym. Teraz natomiast przeglądamy się jeszcze w blasku Oscarów, dlatego że nasza płyta tygodnia to płyta inspirowana muzyką z filmu Roma. Płyty dla Państwa 71335, jak zwykle proszę o imię, nazwisko, adres korespondencyjny, wszystko tylko po to, abyśmy mogli Państwu wysłać tę płytę. Dziś zaśpiewa Michael Kiwanuka. can't breathe. All that I ever prayed, that love would be where I stayed. Oh, I can see all that I believe. I can hear angels sing. Tired of the place I'm in. On my knees. Zaśpiewał Michael Kiwanuka z płyty inspirowanej filmem Roma. Jeszcze przez chwilę czekamy na Państwa SMS-y. Prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia dla Państwa. Jest 17 po 10. Jak mówi Wiktor Legowicz, na mojej trasie wielki billboard informujący o spotkaniu z Markiem Knopflerem. My high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. The toast of every knocked-out boogie shack, and now we're back on the dance floor. The dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go. The only game in town. Shake your money. Two-tone wing tips, hand me down my skull-head walking cane. Y'all gotta wear them shantung gambler suits. They're gonna be just for keeps. Nie ma wątpliwości, to też zapowiada się cudowne spotkanie z misterem Knopflerem. To będzie w Krakowie, a wracam jeszcze do płyty tygodnia. Płyta inspirowana filmem Roma. Otrzymują ją od programu trzeciego Agnieszka ze Szczecina i Paulina z Zielonej Góry. Dobrego słuchania. Jest 21 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Monika Małkowska. Zwykle we wtorki daję Państwu migawki z wystaw, ale wyjątkowo tym razem proponuję obrazkową relację z zaślubin i to celebrowanych ponad 400 lat temu. Mamy rok 1605. Oto do Krakowa wjeżdża kunsztownie wykonana czerwona kareta, zaprzężona w 8 koni siwych, którą to maść uważano za szczyt luksusu i elegancji. W karozy zasiada ta, na którą zwrócone są oczy wszystkich. Arcyksiężniczka Konstancja Austriaczka, narzeczona króla Zygmunta III Wazy. Panna nosi suknię ze srebrnego atłasu z dużą koronkową kryzą, a jej blond włosy zaczesane są do góry na kształt diademu. Jednak najważniejsza persona w orszaku to oczywiście król Zygmunt III, narzeczony Konstancji. Łakoma partia, wdowiec rządzący największym krajem ówczesnej Europy. Monarcha dosiada pięknej klaczy kasztanowatej, której czerwone, aksamitne siodło harmonizuje z karmazynem strojów paziów i lokajów. O, to starannie opracowany spektakl. Zapewne miał scenografa doskonale świadomego wrażenia, jakie orszak ma wywrzeć na widzach. Ale ci jednak nic nie widzą, bo ceremonię zastaje wczesny grudniowy zmierzch. Powodem opóźnienia w podróży królewskiej wybranki, no więc co, organizuje się ponowny wjazd, bo pomimo pochodni i świec efekt był nie taki, jakiego oczekiwano. I po dwóch dobach ponowiono wydarzenie, ale już za dnia. Jednak ta powtórka także nie zadowoliła monarchy. Korowód zainscenizowano po raz trzeci, tym razem dokumentując wydarzenie w swoistym komiksie. Nie znamy autora tej rysunkowej relacji, a być może nie był to jeden artysta, ale cały warsztat, pracujący tak szybko, jak tylko pozwalała technika i uczciwość wobec faktów. To taki dokumentacyjny zwój, zwany rolką sztokholmską, którą sprezentował nam Olaf Palme w 1974 roku, jaki taki dobry zaczyn dla zbiorów wówczas jeszcze nieistniejącego Zamku Królewskiego w Warszawie. I cóż na nim widzimy? Otóż fryz oddaje cały rytuał, całą ceremonię, rytm, układ, pokazuje kto w nim uczestniczył, w jakiej randze, jak był ubrany, na jakim podróżował wierzchowcu lub w karocy. W korowodzie oglądamy ponad 600 uczestników, a każdy z nich w jakiś sposób zasłużył na to wyróżnienie. Nawet mógł to być defekt urody, czy raczej pomyłka genów, bo oto w jednym z powodów w orszaku Konstancji widzimy brodatą karlicę. Bardzo była ona popularna, a wówczas właśnie ten mankament, ten defekt uchodził za zabawną atrakcję. To wszystko, a nawet jeszcze więcej, można oglądać na rolce sztokholmskiej, która z racji roku wazowskiego jest zaprezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie. To wyjątkowa okazja, ponieważ ten komiks sprzed 400 lat tylko jest eksponowany do 10 marca. Radzę skorzystać z tej okoliczności, bo nie wiadomo, kiedy znów zaproszą nas na ten ślub. A ja Państwa zapraszam już dziś, Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękujemy bardzo. Otrzymałem list od pana Grzegorza z Bielska-Białej. List jest dwuwarstwowy. Pierwsza faza tego listu dotyczy koncertu Johna Portera, na którym to pan Grzesiek niedawno był i na tym koncercie John zapowiedział, że w tym roku jeszcze zamierza nagrać płytę z całym zespołem i słusznie zauważył pan Grzegorz, że nic tylko czekać. A druga faza listu dotyczy utworu zatytułowanego I Guessed I Just Feel Like, które to nagranie pojawiło się w zestawie do głosowania i pytanie brzmi, czy może pan trochę poagitować na rzecz Mayera, na rzecz Johna Mayera zawsze. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like,

you'll hold my hand and stay a while. The One. Taki jest tytuł tego utworu. Greta Van Fleet w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Tak się poukładały teraz piosenki, że nie wyjdziemy z tego tunelu listy przebojów, bo jeszcze jeden utwór do głosowania teraz. Devil's Tower, zespół Toto. Collide. Devil Stower to był zespół Toto. Można głosować na listę przebojów programu trzeciego nawet teraz, a w imieniu Grześka i własnym apeluję, by Państwo pamiętali o Agacie Karczewskiej i o Johnie Mayerze. Teraz wydaje mi się jeszcze jedna ciekawa propozycja. Otóż zespół Archive spotkał się z zespołem Band of Skulls i zarejestrowali piosenkę zatytułowaną Reminds of Nothing. Razem taka propozycja, jak się Państwu podoba. Archive, Band of Skulls, Remains of Nothing. Pamiętam zespół Band of Skulls, takiego mocniejszego grania rockowego i prawdę mówiąc tamto mi bardziej odpowiadało, no ale to mój gust, do tego by były ostre gitary, perkusja i bas. Ale przedstawię do głosowania taki teraz utwór i jeśli Państwo się zdecydują, mogą Państwo zagłosować. List od pana Tomka dostałem. On się odnosi do utworu prezentowanego kilka minut temu. Właśnie myślałem o Grecie, a tutaj trzask prask i pan przypomina ich na antenie. Magia radia. To właśnie chyba na tym polega. Gdyby ktoś z Państwa teraz pomyślał o Riverside, to trzask prask. tell me now, what is right, what is wrong? Where's the line between fear and total callousness? My heart's beating too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Maybe there's a chance to expiate my sins, turn around and start again. There's nowhere to escape, but I have a key. I know the route. So I will take you there, look after you, and save us both. Zespół Riverside za 13 minut będzie 11 i kolejne zaproszenie dla Państwa na koncert absolutnie wyjątkowy, do wyjątkowego studia, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a wystąpi tym razem polski laureat Grammy, Włodek Pawlik, który będzie grał utwory Stanisława Moniuszki. Koncert odbędzie się w niedzielę 3 marca o 19, a jest związany z premierą płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Zaproszenia u Gabrieli, 2 2 7 3. Tym razem zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert Włodka Pawlika, który będzie interpretował utwory Stanisława Moniuszki w niedzielę 3 marca o 19. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Muzycznie natomiast pojawi się Mela Koteluk i prezentuję Państwu Melę z podwójną przyjemnością. Po pierwsze, by przekazać jej utwór Ogniwo, a po drugie, by przekazać pozdrowienia dla Państwa, wszystkich słuchaczy Trójki od Meli, która przysłała tradycyjną drogą, nie drogą elektroniczną, tylko drogą pocztową, kartki z pozdrowieniami z Helsinek. Bardzo dziękujemy i teraz Mela Koteluk. To słowo, które pojawiało się najczęściej, jest tytułem tego utworu Ogniwo i to była Mela Koteluk. I może korzystając z okazji zachęcę Państwa jeszcze raz do wspólnej zabawy. Przypominam, oddajemy głosy na listę ze stron internetowych. Tam znajdą Państwo cały zestaw do głosowania. Proszę zaznaczyć 10 utworów i wysłać do radia. W piątek, jak zwykle, między 10 a 12 LP Trójka, czyli przygotowanie do listy między 19 a 22. Kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. I otrzymałem od Państwa dużo ciekawych listów, między innymi bardzo pochlebne recenzje tego utworu, którego wspólnie słuchaliśmy, a który wspólnie wykonali Archive i Band of Skulls. Przy czym jest tutaj takie zastrzeżenie, że wolą Państwo wersję albumową, czyli tę długą. I jak tylko ją zdobędę, obiecuję, że zaprezentuję. I jest jeszcze apel, by częściej prezentować Guardian Angel, bo to jest Mistrzostwo Świata, czyli zespół Riverside i Greta Van Fleet też. I tak się zastanawiam, częściej grać oba te zespoły. Mnie się wydaje, że gramy je praktycznie bez przerwy. Teraz ciąg dalszy prezentacji polskich wokalistek i to będzie Barbara Wrońska. Oh,